stycznia, Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19. Czas na serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Polski nie poleci do Izraela na Światowe Forum Holokaustu. Dostał zaproszenie, ale organizatorzy nie przewidzieli jego wystąpienia. Władze Krakowa uruchamiają procedurę odwołania dyrektora Teatru Bagatela. Henryk Jacek S. usłyszał dziś prokuratorskie zarzuty. Kilkunastostopniowy mróz tej nocy na południu Małopolski i Podkarpacia. Polskiego prezydenta nie będzie na Światowym Forum Holokaustu. Spotkanie w Izraelu zaplanowano na 23 stycznia. Andrzej Duda poinformował o swojej decyzji po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Prezydent powiedział, że choć otrzymał zaproszenie na konferencję, organizatorzy nie przewidzieli jego wystąpienia w odróżnieniu od przedstawicieli Rosji, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Andrzej Duda podkreślał, że brak wystąpienia polskiego prezydenta w trakcie tych uroczystości to zakłamywanie historii. To jest nie tylko godzenie w interesy Rzeczypospolitej Polskiej, to jest nie tylko godzenie w interes Polaków, godzenie w interes i pamięć o tych, którzy jako sprawiedliwi wśród narodów świata ratowali Żydów, ale przede wszystkim jest to zakłamywanie prawdy historycznej. W Światowym Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu 27 stycznia odbędą się uroczystości na terenie obozu Auschwitz-Birkenau. Prezydent powiedział, że najważniejszymi uczestnikami i współgospodarzami uroczystości będą ocaleni z Holokaustu. Andrzej Duda zapowiedział, że podczas obchodów zostanie oddany hołd żołnierzom Armii Czerwonej. Odnosząc się do drugiego tematu posiedzenia Rady Gabinetowej, czyli sytuacji na Bliskim Wschodzie, prezydent podkreślił, że nie ma żadnych sygnałów o bezpośrednim zagrożeniu dla polskich żołnierzy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie to pokłosie zabicia przez Amerykanów irańskiego generała. Teheran wielokrotnie zapowiadał zemstę, przed którą ostrzegają władze w Waszyngtonie. Ze względów bezpieczeństwa NATO przynosi część personelu z Iraku. Stacjonuje tam kilkuset żołnierzy, którzy od jesieni 2018 szkolili irackie siły bezpieczeństwa. Wcześniej sojusz zdecydował o czasowym zawieszeniu operacji w ramach misji. We wszystkich naszych działaniach bezpieczeństwo naszego personelu jest najważniejsze, powiedział mi jeden z natowskich dyplomatów. Dodał, że dlatego sojusz zdecydował o zawieszeniu szkoleń w Iraku, a teraz podejmuje wszelkie niezbędne decyzje, by chronić swój personel. Obejmuje to tymczasowe przeniesienie części personelu w różne miejsca, zarówno w Iraku, jak i poza nim, poinformował natowski dyplomata. Powiedział też, że nie oznacza to, że sojusz wycofuje się z Iraku. Podkreślił, że NATO jest gotowe kontynuować szkolenia i pomagać w tworzeniu irackich sił, jeśli tylko sytuacja w Iraku ulegnie poprawie. Takie stanowisko przedstawił również sekretarz generalny NATO po zwołanej w trybie pilnym poniedziałkowej naradzie ambasadorów państw sojuszu. Później podczas rozmowy telefonicznej z premierem Iraku Jens Stoltenberg poinformował, że państwa sojuszu chcą kontynuować misję szkoleniową. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do informacji z kraju. Dwa zespoły eksperckie opracują założenia reform w wymiarze sprawiedliwości. To konkluzja pierwszego posiedzenia Okrągłego Stołu w sprawie zmian w systemie sądownictwa. Spotkanie z udziałem polityków, ekspertów i organizacji społecznych zorganizowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u mówi, że dwa osobne zespoły zajmą się sprawami aktualnymi oraz szerszym kontekstem zmian. Pierwszy będzie to zespół ekspercki do spraw uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości. Mamy tutaj na myśli przewlekłość postępowań, koszty sądowe, to wszystko, co najbardziej dotyka obywateli. Drugi będzie dotyczył zmian w ustroju sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa z uwzględnieniem uspołecznienia wymiaru sprawiedliwości. Projekty ustaw mają być przyjęte w ciągu półtora miesiąca w ramach Okrągłego Stołu. W dzisiejszym spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marek Ast z PiSu tak tłumaczył nieobecność rządzących. Okrągły stół, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, odbyła z wyborcami, z Polakami, którzy absolutnie są za reformą wymiaru sprawiedliwości. Polacy dali mandat Zjednoczonej Prawicy do reformowania polskiego sądownictwa, dodał Marek Ast. Krakowski magistrat rozpoczął procedurę odwołania dyrektora Teatru Bagatela. Dziś Henryk Jacek S. usłyszał zarzuty, m.in. nakłaniania do innej czynności seksualnej oraz łamania praw pracowniczych. Henryk Jacek S. nie może pełnić dalej funkcji dyrektora, mówi rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek. Prezydent podjął decyzję, żeby rozpocząć procedurę odwołania dyrektora ze stanowiska. Przede wszystkim trzeba będzie poprosić o opinię związki zawodowe, no i zostanie rozwiązany kontrakt z panem dyrektorem. W planach jest konkurs na to stanowisko, który zostanie wtedy rozpisany. Dyrektor Teatru Bagatela nie przyznał się do winy. Wyszedł na wolność po wpłaceniu 50 tysięcy złotych kaucji. Ma zakaz pełnienia funkcji publicznych oraz zakaz zbliżania się do kobiet, które miały być jego ofiarami. W listopadzie 9 aktorek i pracownic działu administracyjnego oskarżyło dyrektora o molestowanie. Synoptycy ostrzegają przed mrozem i marznącymi opadami. Ostrzeżenie pierwszego, najniższego stopnia przed mrozem wydano dla południowej Małopolski i Podkarpacia. W nocy temperatura może tam spaść miejscami do minus 17 stopni. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami wydano dla województwa województwa świętokrzyskiego, a także dla północnych powiatów Śląska i Małopolski oraz północno-zachodnich powiatów Podkarpacia. To był serwis Trójki. Czas na sport, Jan Kałucki. Polskie siatkarki wygrały z Bułgarkami 3-1 w swoim pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. W pierwszym secie biało-czerwone przegrały 23-25, ale w drugim, trzecim i czwartym wygrywały do 20, 19 i 22. Za dwa dni Polki zagrają z Holenderkami, które za pół godziny zmierzą się z Azerkami. Zmieniamy dyscyplinę. Rafał Sonik utrzymał drugie miejsce w klasyfikacji kierowców quadów w rajdzie Dakar. Dziś zawodnicy rywalizowali na trasie trzeciego etapu. Sonik był piąty. Odcinek sprzyjał tym, którzy mieszkają na pustyni, bo chyba trzeba byłoby na niej mieszkać, żeby się wielokrotnie nie pogubić i żeby nie mieć kłopotów. Krążyłem po górach kilkakrotnie, miałem mniej szczęścia, ale przecież nie codziennie jest niedziela i tak się cieszę, że tylko tyle straciłem i że utrzymałem drugie miejsce w generalce. A na pierwszym miejscu jest Ignacio Casale. Polak do Chilijczyka traci niewiele ponad 14 minut. W jedynym dzisiejszym meczu hokejowej ekstraklasy Naprzód Janów przegrał z GKS-em Katowice aż 1-8. Trzy gole strzelił Finn Jussi Makonen. I na koniec tenis, bo za dwa tygodnie rozpocznie się Australian Open. Co roku ten wielkoszlemowy turniej jest świętem sportu, ale w ostatnim czasie, kiedy mówimy o Australii, mamy przed oczami ogień, a nie najlepszych tenisistów. Turniej rozgrywany będzie w Melbourne, gdzie nie ma pożarów, ale z powodu silnego wiatru dym i tak jest odczuwalny. W poniedziałek wskaźnik poziomu jakości powietrza wynosił w Melbourne aż 213, powyżej 200. Tu nie należy wychodzić z domu, nie mówiąc już o uprawianiu zawodowo sportu. Nowak Dziokowicz zaproponował, że jeśli warunki się nie poprawią, to należy rozważyć przełożenie Australian Open. Zawodnicy chcą jednak pomóc w zebraniu pieniędzy na pokrycie szkód wywołanych rozległymi pożarami lasów. Niektórzy zapowiedzieli, że wpłacą $200 za każdego asa serwisowego. Za tydzień rozegrany będzie specjalny mecz charytatywny z udziałem największych gwiazd tenisa. Dodatkowo Maria Szarapowa ogłosiła w mediach społecznościowych, że przekaże na pomoc $25 000, a liderka światowego rankingu Ashley Barty wpłaci wszystkie pieniądze, jakie wygra podczas aktualnie rozgrywanego turnieju WTA w Brisbane. Kolejny sport w Trójce za dwie godziny. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Tam między innymi o derbach Manchesteru. O 21:00 City zagra z United w Pucharze Ligi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna i deszczowa, z opadami śniegu na północnym wschodzie, przejaśnienia na południowym wschodzie, tam bez opadów, temperatura od stopnia poniżej zera na południowym wschodzie do 6 miejscami na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny, dziękujemy za listy i telefony. Anna Gwozdowska, Katarzyna Firz-Wojtkowska, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia, a niebawem Magiel Wagli. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemu! To mukemu. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona. W wyjątkowej cenie. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny! Mediamarkt! Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert Kolęd i Pastorałek Kolędować Maleńkiemu. W niedzielę 12 stycznia o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rozbrzmiewać będą najpiękniejsze świąteczne melodie. Zapraszamy do wspólnego kolędowania. Agata Steczkowska. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu, a do tego działa przeciwzakrzepowo, likwidując przyczynę dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% marki Pilos, 28% taniej, 1,79 zł za 1 litr. Oraz wszystkie słodycze marki Sunday, drugi produkt aż 80% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Dobry wieczór Państwu. Witamy się serdecznie w nowym roku. Dawno nas nie było. Audycja nazywa się Magiel Wagi. Wagli. Ja jestem hrabia Miłcuz Nikar, jak numer PESEL. Jest ze mną pani Bum Bum. Dzisiaj wydanie, skoro to nasza pierwsza audycja w nowym roku, no to wydanie Higiena Ucha. I szybciutko tylko powiem, że u mnie przeróżne płyty, które namieszały troszkę w zeszłym roku tutaj w naszym maglu przynajmniej, bo je przynosiłem, przynajmniej większą część. A na sam początek troszkę takich głosów ludzkich, one będą się przewijały przez audycję. Mam nadzieję, że zdążę ze wszystkimi. Chociaż nie w każdym przypadku. A to głos ludzki z okazji filmu Młody Papież. Jeszcze tej pierwszej części, być może pani Sumio zaśpiewa też, bo to taki główny utwór przewijający się przez całość w tej drugiej, która właśnie nadeszła z tego, co się orientuje. The Dream, tak się nazywał utwór. The Dream się utwór nazywał. A ja się nazywam pani Bum Bum. Dobry z państwem wieczór. No tak zaczniemy dzisiaj, tak higienę akurat myślę w sam raz, ponieważ rok nam się zaczął niewesoło z powodów, o których państwo wiecie przecież. Więc myślę, że troszkę refleksji spokoju by się przydało. Ja dzisiaj zaprezentuję państwu prezent od Mikołaja. Dostałem go, gdyż widocznie byłem grzeczny i różdżka mnie nie dopadła. Natomiast wydawnictwo będzie tylko jeden artysta, za to z czteropłytowym wydawnictwem. Przepięknej urody to wydawnictwo. Mówię oczywiście o Analogu. To rzadko się zdarza i to zdumiewające, że w dzisiejszych czasach tak się wydaje płyty. Gdyż czteropłytowy album wzbogacony książeczką z wspaniałymi zdjęciami, opisami itd. A do tego wszystkiego jeszcze reprodukcje obrazków, które służyły za okładki płytowego artysty. Także myślę sobie, że ze względu na to, że wydawnictwo jest na tyle ciężkie, że już żadnego dodatkowego wydawnictwa nie dałbym rady przydźwigać tu do państwa, to wiem, że pan Olafur jest państwa ulubionym artystą i będzie państwu przyjemnie posłuchać jego różnych propozycji, tym bardziej, że są tu i koncertowe realizacje i są churalne produkcje. Jest też Polonika, bo są zdjęcia, zdaje się, z koncertu w Poznaniu, o ile nie pamiętam, nie pamiętam właśnie. No więc dobrze, zacznijmy sobie od utworu wykonanego w Londynie. Sam pan Olafur gra tutaj na pianie i używa elektroniki. Oprócz tego ma nie kwartet, tercet smyczkowy. Skrzypce, drugie skrzypce, wiolonczela. A nie, kwartet rzeczywiście, przepraszam. I perkusja. Utwór nosi tytuł Andir, został wykonany w Londynie. Nie wiem dokładnie w którym roku. Pewnie w 1919, bo to zdaje się większość realizacji z roku ubiegłego. No jak państwo słyszało, bębenki troszkę, ale delikatnie, takie bębenki higieniczne. Żeby. Fantastyczne, że z taką muzyczką ten pan ściąga tak niesamowicie ogromne rzesze ludzi na swoje koncerty, prawda? No tak, to jest rzeczywiście jakiś fenomen. Dobrze, ja kontynuując Głosy Ludzkie, chór, no taki uznany chór brytyjski, nazywa się Voices 8, chyba tak, albo tak, Voices 8, który w zeszłym roku ukazał się chyba na dwóch albo trzech płytach. Na jednej z nich Enchanted Isle pojawiają się przeróżne no, tak zwane covery, czyli wersje także utworów nie tylko folkowych, ale i popowych i tak dalej, i tak dalej. Z tego, co tutaj się... Bo ja tak nie znam się za bardzo na tych wszystkich chórach. One w takim wydaniu wydają mi się dosyć hermetyczne i tak nie jestem w stanie porównać tych wszystkich wykonań. Natomiast no, z tego, co tutaj czytałem, płyta ta znalazła się we wszelakich podsumowaniach z muzyką klasyczną. No ja jakby uczę się takich chórów dopiero. Natomiast sam utwór też dla mnie zupełnie mi obcy, bo był kiedyś taki zespół Clannad, dobrze mówię, nie? Irlandzki, takie połączenie folku i popu i muzyki celtyckiej. Natomiast tutaj to brzmi zupełnie inaczej i bardzo, bardzo poważnie. Proszę bardzo, Them from Harry's Game. No, ładnie państwo śpiewało. U mnie się też pojawią prace choralne Olfara. Płyty są zatytułowane tak zgodnie z tytułami płyt pojedynczych, więc jest Remember, którą zdaje się prawie w całości u państwu prezentowaliśmy swojego czasu. Rearrangements. W tej chwili słucham utworów z płyty koncertowej noszącej tytuł Revision. Posłuchajmy teraz wykonania utworu Niepi, jednego z bardziej znanych utworów pana, o którym dzisiaj mówimy. Utwór ten pojawi się pewnie jeszcze dzisiaj, ponieważ w zasadzie jest prawie na każdej płycie w różnych wersjach choralnych, koncertowych. Tym razem koncert, jak już się wspomniało, z Monachium. Skład bardzo podobny do poprzedniego, też kwartet. No są, nie, to podobny. Dobrze, więc Monachium Niepi. Thank you. No, opis płyty jest dosyć oszczędny w faktografii. Tu możemy się zorientować po zdjęciach. Trasa niemiecka, czyli Monachium, bo akurat zdjęć Monachium nie ma, przypada na rok 2019. Sporo jest zdjęć Poznania, tak jak już ma sporo, no z 5 chyba nawet, jeśli nie więcej, z lutego roku ubiegłego. I część koncertów z roku 2018. Ale który utwór, gdzie, kiedy... Gdzie to, no też nawet nie wiadomo w jakich salach, tak? To jest opisane, myślę, celowo, gdyż muzyka, to, o czym staramy się Państwa przekonywać w naszych audycjach, nie ta rzeczywiście dobra muzyka, nie czas ją omija. Płyta, która pojawiała się w zeszłym roku w naszym maglu, to jest ECM, wytwórnia ECM. A pani Eleni Karain-Drew, która zresztą w Maglu pojawia się z różnych okazji, natomiast jest to pierwsze wydawnictwo już po śmierci Teo Angelopoulosa, zbiera dwa projekty. Jeden to sztuka teatralna libańsko-kanadyjskiego pisarza Waldiego Mouwada. No i także część do filmu irańskiego aktora i reżysera Paymana Madiego. Ja skupiłem się na tej części teatralnej, chociaż wydaje mi się, że we wcześniejszych maglach gdzieś tam zawitałem w kierunku filmu Bomb. No to tak, to teraz powracam do części teatralnej The Confession, kolejna odsłona ostatniej płyty pani Eleni. Thank you.

Przyjemność odkrywania i śledzenia wielu procesów zostawiam już tym, którzy zajrzą do Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Wystawa Fotoblok Europa Środkowa w książkach fotograficznych trwa aż do 1 marca. No i przedłużając ten wątek, to zaprosiłbym Państwa, korzystając z okazji, na wystawę i spotkanie z artystami z Łodzi Kaliskiej, które się odbędzie 10-11 stycznia w Warszawskiej Galerii Lejka. To jest, będzie fajnie. Będzie ta wystawa zatytułowana Heroizm niewieści w sztuce niezwykłej artystki znanej dotychczas jako Jan Kochanowski, 40-lecie funkcjonowania Łodzi Kaliskiej. Na pewno będzie to spotkanie ekscytujące. Kończy pierwszą godzinę występ pana Olafura w Leicester, a tytuł utworu Ypsilon. Thank you.